Die hockeybond heeft in het verleden al 21 keer slachtoffers of vermeende slachtoffers van seksueel geweld gedaan door hockeyspelers, professionele hockeyspelers, met zwijggeld afgekocht. Jeetje. En om het nog erger te maken, deze maand werd bekend dat er een speciaal financieel fonds in de hockeybond is. Dat wordt betaald door de leden. Dus laten we zeggen, als je je kinderen naar de hockeyclub stuurt en je betaalt contributie, dan gaat een deel naar de Nationale Hockeybond. En daarvan wordt dus geld in een fonds gestopt om die slachtoffers van seksueel geweld af te kopen. Nou, dat heeft grote publiciteit opgeleverd. De overheid heeft het geld stopgezet voor de hockeybond. Sponsors hebben zich teruggetrokken. En uiteindelijk is vorige week de hele hockeybond afgetreden. Jeetje. Nee, en hoe reageerde het volk hierop, op het nieuws? Geschokt. Want het is natuurlijk jullie nationale sport. Ja, nationale sport, maar die geruchten van... Het is een beetje een macho-wereld. Ik heb even gecheckt, er is maar één speler in de nationale competitie die ervoor is uitgekomen dat hij homoseksueel is. Voor de rest is het vooral een witte mannenwereld. Die bestuurders die hebben zich heel erg arrogant opgesteld. Het publiek was tegen, de politiek was tegen, de sponsors hebben zich teruggetrokken. Dus uiteindelijk hebben ze allemaal besloten om afgetreden. Maar het betekent gewoon dat er heel veel werk nog moet worden verzet om tot een betere cultuur in de hockeywereld te komen. Hoe gaan ze dat doen, denk je? Nou, allereerst, we hebben gelukkig ook vrouwenhockey. En daar is geen enkel probleem. Het probleem is wat dat betreft op mannenhockey. Maar er moeten gewoon nieuwe bestuurders komen. Een andere cultuur. Er moeten maatregelen komen om te zorgen dat ze, met name die jonge jongens, gewoon zich niet misdragen. Ook dat ze, er wordt op afgerekend. Geen enkele hockeyspeler, de naam is bekend geworden van wie er aan een verkrachting heeft meegedaan. Vanwege dat zwijggeld. Dus het is allemaal heel dramatisch. En groot nieuws dagelijks in de kranten. Maar Bas, het is een nationale sport. Ik kan me ook wel voorstellen dat mensen nu toch wel anders naar het ijshockey kijken. Ja, en ze moeten het vertrouwen van het publiek weer terugwinnen. Zou jij je kinderen nog op hockey sturen zonder daar even over na te denken wat er zou kunnen gebeuren? Ga jij nog op de tribune bij een hockeywedstrijd zitten? Het heeft een negatieve weerslag. Maar hockey is zo groot in Canada. Ze komen daar wel weer overheen. Maar wat in wezen goed is, de politiek, de bedrijfsleven, het publiek hebben allemaal massaal om veranderingen gevraagd. En uiteindelijk, die gaan er dan ook komen. Ja. Nou, er moet nog wel veel veranderen dus. Maar dankjewel, Bas Bruce. Ik spreek je zo. Prima. Tot zo. Dan vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans, een gloednieuw correspondent. Welkom, Joep. Goedenavond, Mai. Ja, goedenacht. Om je iets beter te leren kennen. Hoe ben je eigenlijk in Zweden terechtgekomen, Joep? Dat kwam eigenlijk door mijn ouders. Die besloten op de oprit vroeger op vakantie waar we naartoe zouden rijden. En die reizen die konden lang duren. En ik herinner me dat ik me in Zweden eigenlijk nooit verveelde als ik naar het raampje keek achterin. En wat zag je dan allemaal? Neem ons even mee naar dat moment. De bomen, het licht is schitterend. De natuur, de ruimte, elanden, zwijnen. Het was fantastisch, vond ik. Dus later besloot ik toch van, als ik ooit kan, dan zou ik toch graag naar Zweden willen verhuizen. En het kon? Het kon inderdaad. Dus toen hebben we de kans gepakt. En woon en werk ik hier. En hoe lang woon je al inmiddels in Zweden? 6 jaar. Wat zei je? 6 jaar. 6 jaar? Ja. En dit zal voor altijd zo blijven? In Zweden? Zeg nooit, nooit. Hè. 80% van de emigranten keert weer terug volgens statistieken. Dus ik weet het niet. Suriname lijkt me ook een keer leuk. Dus het is niet per se dat je je vastbijt aan Zweden, zeg maar? Nee, niet per se. Maar ik vermoed dat ik wel blijf. Ja. Een belangrijke reden dat jij naar Zweden wilde was ook de blonde van ABBA, toch? Ja, ja, klopt. Ik geef toe. Dat, dus het is, niet alleen het natuur. Nou ja, dat is natuurlijk wel een natuurlijke aandrang. Maar ik zag ooit op tv een blonde zangeres van ABBA. En ik dacht, ja, stel je toch voor. En ik moet toegeven, ik heb nu inderdaad een Zweedse vriendin die blond is. En ah, kijk eens aan. Dus toch een beetje uitgekomen. Toch een beetje uitgekomen, inderdaad. En als ik aan Zweden denk, dan moet ik toch altijd aan die Zweedse gehaktballetjes denken. Ja, maar hoe ziet de Zweedse keuken er ongeveer uit? Nou, als je de Zweedse keuken leert kennen, dan snap je wel dat het zelfmoordpercentage hier vrij hoog is. Oh. Die is niet indrukwekkend. Is het schrikbarend, ja? Ja, het toppunt van Zweedse keukenkunst is de smorgastarta. Dat is eigenlijk een schoenendoos van boterhammen met slagroom, mayonaise en garnalen. Mm. Ja, dat klinkt niet echt lekker, nee. Nee, dat is diabetes op een bord, zou je kunnen zeggen. Ik zou meteen het vliegtuig terug naar Nederland pakken als ik dit zo hoor. dankjewel, Joep. Welkom vooral. En ik spreek jou ook zo. Prima. Tot slot vliegen we naar New York City, want daar woont Joost Heimenberg. Hallo, Joost. Hi, Mai. Goedemiddag voor... Net avond voor jou. Er is nieuws over casino's in New York. Ja, vertel. Dat klopt. Ja, dat is eigenlijk het enige wat we nog niet hadden in de serie That Never Sleeps. Niet? Geen casino's in New York? Nee, en ik las het bericht in de New York Times en ik dacht ook van, hey, nu. En het klopt inderdaad. We hebben een aantal casino's, ik geloof twee maar. En die zijn echt wat verder buiten de stad, maar echt in het centrum is geen casino te vinden. En er worden nu een aantal nieuwe vergunningen afgegeven. En een grote speler, Caesar, die heeft een hele grote speler in Amerika voor casino's. En die hebben daar nu op ingetekend voor een casino op Times Square. Dus dat zou wel wat betekenen. Dan zou er een groot casino komen in een toch al heel druk en intens gedeelte van de stad. Dus daar zijn natuurlijk uiteraard veel voorstanders en veel tegenstanders. Ja, want in Nederland zie je natuurlijk dat we er alles aan doen om mensen minder te laten gokken of die verleiding te creëren. Gokken is hier in Amerika, er wordt heel veel gegokt. Hè? En dat is dan niet zozeer in casino's, maar wel op loodjes kopen en op kraskaarten. En dat gaat echt... Sportevenementen. Dat soort dingen, precies. Ja, absoluut. En maar een casino, zoals we die kennen, zoals Las Vegas natuurlijk een heel bekend voorbeeld is hier in Amerika. En verreweg de grootste plek natuurlijk, of de meest intense plek voor gok hier in Amerika, is Las Vegas. Ja, dat kennen we in New York City nog niet. Dus en hoe kan het dat er geen gokcultuur was in New York? Nou, dat is eigenlijk, die vergunningen zijn nooit vrijgegeven. De regelgeving hier is aangepast, uit mijn hoofd is 2013 of zoiets. Dus 19 jaar geleden. En sindsdien zijn er dus wel een aantal casino's geplaatst, maar allemaal verder buiten de stad. New Jersey heeft een aantal hele grote gokpaleizen toen de tijd opgericht door Trump. Atlantic City, ik weet niet of je dat wel eens van gehoord hebt, maar dat is een gigantisch, een soort Las Vegas, maar dan aan de New York kant, zullen we zeggen, de oostkant van Amerika. Maar in het centrum van New York hadden ze hem niet. Dus het is spannend of die inderdaad gaat vallen. En dan zou er dus een groot casino komen midden in het hart van New York, op Times Square. Ja, heeft ook wel weer wat, toch? Ja, zeker. Nou, de verdediging zegt ook van, nou, dat brengt natuurlijk weer extra geld in het laadje en extra... Nou, toeristen, extra mensen die geld komen uitgeven, zeker na de coronacrisis. Mm. Dus dat is iets waar ze hier natuurlijk wel behoefte aan hebben. En ze hebben ook aangegeven dat ze, dus de investering die ze gaan doen, heeft ook te maken met veiligheid en toegankelijkheid van het gebied. Dus nou ja, ze proberen het op die manier natuurlijk wel te verkopen. Dus ik ben benieuwd. Ja, dus, de meningen zijn verdeeld. Dankjewel, Joost. Zeker. Tot straks. De eerste plaats. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze in via de NPO Radio 1 app. Vandaag aandacht voor twee populaire zangeressen die samen de studio zijn ingedoken. Mo en Bente brachten vrijdag het nummer Als Geen Ander uit. Een nummer dat gaat over geluk, waarin je soms ook jezelf alleen in kunt voelen. Een prachtig nummer en die hoor je dus nu bij ons. Mo en Bente met Als geen ander. Keek ons samen als twee meisjes, zo verslagen van de tijd. Soms leek het donker door iets kleins en de gevaren zo dichtbij. Maar kijk nu eens waar we staan, hoe ver we zijn gekomen. Leven onze dromen. Maar kijk nu eens waar we staan. Kon daar alleen op hopen, zien en ongeloven. Jij weet als geen ander hoe wij zijn veranderd nu. Maar hey, dat is goed. We keek van een afstand met trots vanuit mijn kant naar hoe jij bent gegroeid. Ik zie jou soms weer verschijnen. Mensen zien jou omdat ze kijken. Maar ik weet dat je soms wilt verdwijnen. Oh, ik gun jou soms kind te kunnen zijn. Maar kijk nu eens waar we staan, hoe ver we zijn gekomen. We leven onze dromen. Maar kijk nu eens waar we staan, kon daar alleen op hopen, zien en ongeloven. Jij weet als geen ander hoe wij zijn veranderd nu. Maar hey, dat is goed. Bekeek van een afstand met trots vanuit mijn kanten hoe jij bent gegroeid. Hoe we samen zijn geworden, hoe we samen zijn geland. Dat je hiervoor bent geboren, dat had ik al lang verwacht. Jij weet als geen ander hoe wij zijn veranderd nu. Maar hey, dat is goed. Dat je hiervoor bent geboren, dat had ik al lang verwacht. Jij weet als geen ander. Mo en Bente met Als geen ander op NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Maandag begint de week van de ontwapening. Een week georganiseerd vanuit de Verenigde Naties om meer bewustzijn over wapens te creëren. Niet heel gek, want het hoofddoel van de VN is opkomen voor internationale vrede en vrijheid. En volgens de VN horen daar dus geen wapens bij. In Nederland zijn de meeste wapens verboden. De politie legt uit waarom. Er zijn vier categorieën. Allereerst categorie 1, super illegaal. En ja, ook als verzamelobject. Heb je nou zoiets in huis, dan ben je dus hartstikke strafbaar. Categorie 2, deze mag je alleen hebben als je bij de politie of het leger werkt. Niemand anders dus. Categorie 3, hier heb je een vergunning voor nodig. Alleen voor echte jagers of leden van een schietclub. En als laatste, categorie 4... deze wapens mag je wel in huis hebben, maar absoluut niet mee naar buiten nemen. En ook binnen mag je zoiets natuurlijk niet gebruiken op mensen of dieren. Laat dat antieke zwaard van je opa dus lekker in de kast liggen. Maar hoe zijn deze regels in andere landen? Wat is de rol van een wapen daar? Ik praat daarover met mijn correspondenten uit Canada en de VS en Zweden. En we beginnen eerst in Canada, want daar woont Bas Bruse. Goedemiddag, Bas. Hoi, Mai. Ja, we weten allemaal de band die de Amerikanen hebben met wapens. Maar hoe zit dat eigenlijk in Canada? Ja, Canada valt op. Aan de ene kant, als je het vergelijkt met Nederland, zijn hier veel meer wapens. Het is hier veel meer geaccepteerd dan in Nederland om een wapen te hebben of te gebruiken. En als je het weer vergelijkt met de Verenigde Staten, zijn we heel erg braaf. Is het veel minder dan in de VS. Zijn de wetten ook veel strenger op het wapenbezit. Hè, maar als je gewoon kijkt van... Hoe staat Canada internationaal? Nou, bovenaan de top 10 van wapenbezitters. 1 op de 3 Canadezen heeft een wapen. En er zijn 1 op de 3? Ja, ongeveer 14 miljoen legale wapens in omloop. En dat op een bevolking van ongeveer 40 miljoen. He, dat geeft een beetje een indruk van... nou, ze zijn best wel verzot op wapens. Alleen, we gaan daar heel anders mee om, denk ik, dan in een land als de VS. En waar gebruiken jullie die wapens dan voornamelijk voor? Allereerst, Canada is van nature een land waar gejaagd wordt. En veel meer gejaagd wordt, gewoon omdat er meer te jagen valt, denk ik. Er is een groot aantal geweren in omloop die gebruikt worden door boeren. En daarnaast is ook de sport, de schietsport, behoorlijk populair tussen de 10.000 en 15.000 Canadezen hebben wapens voor de schietsport. En daarnaast zijn er ook Canadezen die wapens hebben voor, ja, laten we zeggen, zelfverdediging. En in die categorie, we spreken op een heel goed moment, want gisteren heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd, met name om het gebruik van handwapens tegen te gaan. Sinds gisteren mag je geen handwapen meer kopen, verkopen, overdragen of importeren. Je mag het nog wel legaal bezitten, maar daar is het ook mee afgelopen. Maar mag iedereen zomaar een wapen hebben in Canada? Nee. Allereerst, en dat zijn de Canadese regels die echt heel strikt zijn. Het begint ermee dat er eerst een achtergrondonderzoek naar je gevoerd gaat worden voordat je een wapen mag hebben. Dan moet je een wapenvergunning aanvragen. En als je die vergunning hebt, dan moet je in de meeste gevallen eerst een cursus volgen hoe je met een wapen moet omgaan. Daarnaast heb je regels. Je moet een wapenkist in je huis hebben die je op slot doet. Als je een sporter bent, dan mag je de wapens alleen maar op de sportclub hebben. En als je niet aan de regels houdt, dan verlies je je wapenvergunning onmiddellijk. Maar het grote probleem is eerlijk gezegd de buurman, de Verenigde Staten. Want naar schatting zijn er ongeveer 10 miljoen illegale wapens in Canada. En die komen vrijwel allemaal over de grens met de VS. En die worden in het criminele circuit gebruikt. En daar hebben we de grootst mogelijke ellende, met name in de grote steden, mee. Ja. En zijn er ook bepaalde straffen voor die illegale handel? Er zijn hele strenge straffen. En gisteren zijn de straffen, er is aangekondigd dat die straffen opnieuw strenger gaan worden. Maar het grote probleem is gewoon, door die illegale bezit van de handwapens die in het criminele circuit worden gebruikt, wat je steeds meer ziet, zijn schietpartijen gewoon op straat overdag. Met name Toronto heeft daarmee te maken gehad. Eerder deze week zijn ten noorden van Toronto 2 politieagenten doodgeschoten. In 2020, dat was de grootste massamoord in Canada, 23 mensen gedood in een oostelijke provincie door iemand die zich voordeed als een politieagent en willekeurig mensen doodschoot. En dat zijn allemaal illegale wapens. Dus ja, het probleem is niet opgelost, maar het wordt natuurlijk wel steeds minder door die strenge wetten. Ja, want in Amerika gebeuren dat soort incidenten vrij regelmatig. Is het dan ook zo in Canada, doordat ze die wapens hebben, dat soort situaties zich ook vaker voorkomen? Het komt vaker voor. Het is vooral het willekeurige wapengeweld op straat dat slachtoffers maakt. Hè? Waarbij bendes met elkaar aan het schieten zijn en voorbijgangers getroffen worden, helaas. En daarnaast zijn ook, bijvoorbeeld in de VS, heb je veel problemen met schietpartijen op scholen. Mm. Nou, ook Canada heeft daar in het verleden mee te maken gehad. Maar hier zijn het toch vooral de criminele afrekeningen. En daarnaast gewoon aanslagen op politieagenten die de doden veroorzaken. Nou, je gaf het al aan dat Trudeau dus een strengere wapenwet heeft ingesteld. Wat was de reactie van de bevolking op die nieuwe maatregel? Nou, er is een grote mate van consensus over de strenge wapenwetten, het beperken van het bezit van pistolen. In een provincie als Alberta, dat is een beetje een meer conservatieve provincie, waarbij mensen wat meer verkikkerd zijn op wapenbezit, daar is kritiek. Maar het is niet zo dat mensen massaal de straat op gaan of dat er grote politieke protesten zijn. Nee, integendeel, er is een grote mate van consensus. En ook die aankondiging gisteren. Het wordt geaccepteerd. Mensen zien dat het nodig is. En de reacties zijn tot nu toe heel positief geweest. Ja. En hoe zit het eigenlijk met nepwapens? Heb je heel veel. Om een voorbeeld te geven. Mijn buurman heeft een luchtdrukpistool. En dat ziet eruit als een machinegeweer. Luchtdrukpistolen mag je hier gewoon vrij kopen. Dat wordt ook niet geregistreerd. Maar, het is wel verschrikkelijk als je zoiets ziet, denk ik. Ja. En mijn buurman is aan één oog blind, dus dat maakt het extra gevaarlijk. Oppassen, Bas. Als je hem ziet lopen met zijn machinegeweer. En hij schiet, hij schiet op een schietschijf en verder niks. Maar dat is toch wel merkwaardig, want dat geeft verwarring op straat. En daar wordt misbruik van gemaakt. Er is nog aan alle kanten werk te verrichten en dit is een goed voorbeeld. Maar de eerste stap is gezet. Veel meer dan dat, veel meer, maar zware stappen zijn recent gezet. Dankjewel, Bas Proesje vanuit Canada. Ik spreek je ook weer in het tweede uur. Ja hoor, tot straks. Tot zo. Dan vliegen we door naar Zweden, want daar woont onze nieuwe correspondent Joep Hermans. Goedenavond, Joep. Goedenavond, Mai. Ja, hoeveel mensen hebben een wapen in Zweden? In Zweden is dat ongeveer 23% dat een wapen heeft. Echt waar? Ja, dus zeggen 1 op de 5 heeft een wapen of meer wapens, als het vuurwapens betreft. Dat is nog exclusief messen en dergelijke. En hoe kan het dat deze wapencultuur zo groot is in Zweden? Het bestaat eigenlijk uit twee redenen, denk ik. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Zweden neutraal. Toen de Koude Oorlog ontstond, wilde Zweden niet bij het Warschau-pact horen en ook niet bij de NATO. En heeft zichzelf dus militair ontzettend ontwikkeld middels commerciële bedrijven als Volvo, Saab en Bofors. Die daarna ook nog wapens zijn blijven maken. En 2/3 van wat ze tegenwoordig maken wordt ook geëxporteerd naar de rest van de wereld. Het tweede is hetzelfde als in Canada eigenlijk. Dat er een grote jachtcultuur is en ook schietwedstrijden worden gehouden. Oh, maar dat is ook in Zweden zo? Ja. En de jacht is nu weer begonnen. En ja, als je een elandstier dood wil schieten, zo'n beest van 800 kilo, dan moet je toch een stevig geweer hebben om dat te kunnen doen. Een leuk bijverschijnsel is eigenlijk dat de meeste Zweden, die hebben nog het geweer van een grootvader of van een vader. En die geven tegenwoordig hun geld uit aan mooie jachtkleding. Ik heb het zelf meegemaakt bij mij in het dorp. Ik had beloofd zijn naam niet te vertellen. Dat is Hans Olsson. Wat vaker hier gebeurt op het platteland. Je trekt op een gegeven moment kleding aan waarvan je denkt van hé, die zit lekker. En dat draag je eigenlijk de rest van het jaar. Hans die herken ik al jaren aan zijn rode truitje. En één keer had hij in één keer een hele mooie blouse aan. Goede stof, mooie kleurencombinatie. Opvallend. Ja, wat zie jij er mooi uit? Ja, nee, dat is eigenlijk voor de jacht, zei hij. En ik snapte hem niet, dus ik vroeg ook aan zijn vrouw van... maar jouw man kleedt zich mooi aan als hij op zwijnen gaat jagen in het bos. En toen zei ze ja, op een toon die ook verraadde dat ik niet verder moest vragen. Toen heb ik wat onderzoek gepleegd en het schijnt meer voor te komen in Zweden. Dat de mannen zich dus opdoffen als ze achter de elanden en zwijnen gaan. En verder zo slecht mogelijk gekleed door het normale leven gaan. Hoe kleden ze zich dan, Joep? Wat ze lekkerst vinden zitten. En ik moet bekennen dat ik zelf ook wel ongeveer 100 dagen per jaar gewoon de hele dag op Crocs loop. Ook op het werk. Het is nu in, hè, de Crocs. Dat kan ik even. Ik heb ze ook. Maar tijdens het jagen kleden ze zich dus mooi, zeg je? Of elegant. Maar wat hebben ze dan precies aan tijdens de jacht? Dat zijn van die gewatteerde jassen. Dat zijn blouses van dikke stof. Het is niet helemaal militair gekleed. Het is militair met een modieus tintje, kun je zeggen. Mijn zoon die zit ook op de jachtclub. En, Zit jouw zoon ook op de jachtclub? Ja, die heeft al zijn eerste konijn geschoten en de ingewanden eruit gehaald. En, wat heftig. Dat is cultuur. Nou moet ik ook zeggen, hier in de bossen. Ja, als je dit aan je familie in Nederland vertelt, dan is het denk ik toch wel even schrikken als je hoort dat je zoon op een schietclub zit. Als een soort van sport. Ja, hij zit ook op een schietclub trouwens, ja. Dus hij zit op de jachtclub en op een schietclub. Dus twee sporten zelfs. En wat was voor jou de reden om je zoon dan naar een schietclub of op een schietclub te laten zitten? Nou, voor mij was er geen reden. Hij wilde het zelf graag. En schieten is ook hartstikke leuk. Ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt, maar ik doe het liever niet, hoor. Het is heel leuk, schieten. Ja, maar je zegt het is leuk. Zijn er ook bepaalde incidenten waarbij het dus minder leuk is en vooral heel gevaarlijk is in Zweden? Ja, Zweden staat op dit moment al een jaar of 5 in de top 3 van de criminaliteitsindex in Europa. Wat je dus ziet is dat er veel bendegeweld is, waarbij jonge criminelen elkaar het van het leven beroven. Ten einde de regio's waar ze drugs kunnen verkopen veilig te stellen. Ja. En dat is in Zweden inderdaad een groot probleem. Nu weet ik niet in hoeverre die statistiek helemaal klopt. Als ik het vergelijk met Nederland, daar worden martelcontainers onder de grond gevonden. Dus ik heb het idee dat in Nederland verdwijnen mensen. Dus die komen ook niet terug in de statistiek. En in Zweden worden ze nog wat middeleeuwsig doodgeschoten. Maar het is wel heftig, lijkt me ook. Ja, het is een groot probleem op dit moment. Vooral in de steden zich plaatsvindt of ook gewoon op het platteland? Nee, het vindt voornamelijk in de steden plaats. Malmö, Göteborg, Stockholm, daar vinden de meeste schietpartijen plaats. En wat doet de politiek hier tegen? De politiek die houdt zich naar mijn mening voornamelijk bezig met symptoombespreiding. Dus hardere straffen en meer regels opleggen aan het wapenbezit. Terwijl de wapens die op straat zijn, die zijn nog niet geregistreerd. Dus die krijg je daarmee niet weg. Ja. En hoe denk je dat ze deze wapencriminaliteit kunnen aanpakken het beste? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk als je ziet wat over het algemeen gebeurt, is dat er toch vrij veel jonge eerste of tweede generatie vluchtelingen zijn die betrokken zijn bij die schietpartijen. Dat zijn de uitvoerders, dat zijn niet de opdrachtgevers. Veel van die jonge uitvoerders die zijn zwaar teleurgesteld in het Zweedse systeem. Komen moeilijk aan het werk. Worden naar hun mening redelijk gediscrimineerd. Zien geen andere uitweg dan op deze manier snel veel geld kunnen verdienen. Over het algemeen zijn ze ook niet heel ontwikkeld, kun je zeggen, in die zin dat ze maken verkeerde keuzes. En als je voor een scooter of voor 3000 euro iemand neer wil schieten, dan heb je misschien niet, ben je niet het scherpste mes in de keukenla, om het zo te zeggen. En is het denkbaar om eventueel gewoon überhaupt het gebruik van een wapen te verbieden in Zweden? Er zijn, net zoals in Canada, strenge regels aan verbonden. Dus een luchtdrukpistool mag je kopen, mits het ongeveer tot 20 meter scherp kan schieten. Luchtdrukgeweren die bijvoorbeeld 100 meter of verder kunnen schieten, die hebben een behoorlijke kracht. En daar moet je inderdaad een examen voor afleggen en geregistreerd voor staan. Ja, maar eventueel het verbieden, dat komt nog niet bij de zweet omhoog, zeg maar. Nee, ik denk dat daar te veel geld wordt verdiend aan de wapenindustrie. Dankjewel, Joep Hermans vanuit Zweden. En hopelijk tot snel weer. Tot snel. 来，本空就这么大的独白，本体个在乱，本体个在来，本人个没有没生来，问问个谁心里本日白，问问Swing out. De Thaise Bilkin met I Like Myself When I'm With You. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. We vliegen door naar New York City, want daar woont Joost Heimenberg. Goedenavond, Joost. Avond. We weten allemaal dat de Amerikanen van vuurwapens houden. Maar hoe komt dat, denk je? Ja, het kwam er net al even voorbij, hè, vanuit Canada ook. Het is eigenlijk allemaal ontstaan dat het vast ligt in de grondwet. Eigenlijk is de grondwet staat ervoor dat iedereen zich moet kunnen beschermen en vuurwerpen kan en mag dragen. En dat staat nog steeds zo in de grondwet. Dus het is ook heel lastig om die wet aan te passen. En mensen zien dat ook echt als een belangrijke recht. Om zich te kunnen beschermen. Ja. Daarmee is het echt een onderdeel van de cultuur geworden. Het is ook een deel van sport, een deel ook wel jacht. En want New York is natuurlijk een gigantische stad en er valt niet zo heel veel te jagen. Maar je hebt natuurlijk gigantische gebieden hier buiten New York en Amerika is gigantisch groot, waarin toch veel wordt, ook wel waar de jacht een belangrijk onderdeel is. Maar grotendeels eigenlijk voor zelfbescherming. Ja. Zeker. En ik kan me ook voorstellen, ik had dus een leuk gesprek met een heel normaal gemiddeld persoon hier in Amerika. Maar die had haar hele leven in Texas gewoond. En het gesprek ging in één keer over vuurwapens. En toen vertelde ze echt dat vuurwapens dat de normaalste zaak van de wereld is. Ook om te beschermen van hun boerderij daar. En hun ouders gebruikten hun vuurwapen nog regelmatig om gewoon al is het een waarschuwingsschot te leveren. Omdat je daar, je hebt er zulke afgelegen gebieden. Met weinig bescherming, politie in de buurt. En ja, dan zien ze het echt als een bescherming. Als er een indringer is, dat je jezelf moet kunnen beschermen. Ja, als je die verhalen hoort, dan kan je er wel iets van voorstellen. Maar ook blijft het natuurlijk vreemd dat mensen hier gewoon een wapen mogen dragen. En dat mogen gebruiken als ze daar noodzaak toe zien. Ja. Maar men voelt zich dus veilig met een vuurwapen thuis, waarschijnlijk. Ja. Hoeveel mensen in de VS hebben ongeveer een wapen? Ja, schrik niet. Het gaat om zo'n ruim 400 miljoen vuurwapens. Op een bevolking van ruim 300. Dus 320, geloof ik, miljoen Amerikanen. En dan 400 miljoen wapens. Ja, het is echt giga. Ik was gelezen dat zo'n... dat ongeveer zo'n 5% van de wereldbevolking in Amerika woont en dat er zo'n 45% van de vuurwapens hier in Amerika liggen. Dus het is echt, dat gaat om gigantische aantallen. Bizarre. Nu is het wel zo dat een Amerikaan die van vuurwapens houdt, er wel meer dan één heeft liggen. Dus ik geloof dat een aantal procent zo'n beetje de helft van alle vuurwapens heeft. Dus er is een kleine groep met een gigantische verzameling. Maar ja, toch, het is giga. En dat zal wel even zo blijven. Nou, hebben jullie dus in de VS de wapenwet. Wie mag er eigenlijk allemaal een wapen kopen? Ja, eigenlijk is dus het bezit van een wapen en het dragen van een wapen is een grondrecht. Dus dat geldt voor heel Amerika. Waar je ze kan kopen en hoe je ze kan kopen, dat verschilt een beetje per staat. Zoals hier veel per staat verschilt. In New York bijvoorbeeld, waar ik woon, is het een stuk lastiger dan in Texas, om maar even de twee extremen weer te noemen. En dat heeft ook te maken met, wordt er een onderzoek gedaan naar wie je bent en wat je achtergrond is. En wat voor soort wapen je koopt. En dat ligt in Texas een stuk gemakkelijker. Daar kan je vrij gemakkelijk ook automatische wapens kopen. En dat is natuurlijk helemaal schrikbarend. Ja, en je hoeft je dus niet uit te leggen waarom. Nee, precies. Ja. Ja, je moet laten zien dat je oud genoeg bent. Hè. Je mag hier een geweer kopen vanaf je 18e en een pistool vanaf je 21ste. Ja, als je dat kan laten zien, dan is het aan jou vrij om die verzameling uit te breiden. Dat is niet... Ja, ik vind het heel onwerkelijk ook nog steeds hoor. En ik heb hier weinig mee te maken in New York. Ja, zullen er genoeg wapens zijn en zullen er in de wat gevaarlijker gebieden nog behoorlijk wat moorden worden gepleegd. Ik ervaar dat zelf niet hier in New York. De bekende verhalen van de massashootings in zeker op scholen. Ja, dat elke keer wordt weer na zo'n enorm schietincident komen er weer de discussie, ook hier in Amerika natuurlijk, ook richting de rest van de wereld, de discussie van waarom verbied je de wapens gewoon niet. Mm-hmm. En dat leidt er weer op en dat doopt dan weer een beetje uit. Maar dat verschilt ook weer per staat, toch? De meningen, de gedachten. Oh ja, zeker. Nou, en zeker om het helemaal even in een zwart-wit te zetten. Natuurlijk een beetje het verschil tussen de Democraten en de Republikeinen. En dat heeft ook weer heel erg te maken met de National Rifle Association. Dat is een organisatie die zich dus inzet voor wapenbezit in Amerika. Dat was oorspronkelijk een soort sportvereniging. Een kleinschalige sportvereniging die dus met elkaar aan het schieten waren. Wat meer voor de sport en voor de jacht. En dat is later is dat echt omgeturnd echt naar een hele invloedrijke lobbyorganisatie. Die dus ervoor zorgt dat dus die hele wapenindustrie, het bezit van wapens en het hele gedachtegoed erachter sterk vertegenwoordigd wordt. En die hebben sterke banden. Veel al met Republikeinen. Dus dat is een behoorlijke tweestrijd. Mm. Ja, een groot onderdeel van de populariteit van de wapens in de VS komt ook door de wapenlobby. Zo heb je de IRA. Precies. Wat doen zij precies? Ja, dat is dus wat ik net vertelde. Dus dat is die organisatie die zich inzet voor het, voor het bezitten van wapens. En dat zijn natuurlijk vaak politieke belangen en financiële belangen die ermee gemoeid zijn. En als er maar enigszins een moment is dat mensen denken aan regels aan te gaan passen, dan zal die vanuit die organisatie weer behoorlijk beïnvloed worden. Dus dat is een... het is een lastige om aan te passen. Proberen wel met kleine stapjes. Hè, dat je dus bijvoorbeeld wel een bepaalde status een onderzoek krijgt. Hè, wat is de achtergrond? Waarom koop je een wagen? Hoe is je thuissituatie? Veel van die. Kijk, wanneer het zichtbaar wordt, zijn natuurlijk die grote nare verschrikkelijke incidenten. Dat één of twee gekken losstaan op een school of op een andere publieke plek waarin veel doden vallen. Maar veel slachtoffers vallen toch heel kleinschalig, om het zo maar te zeggen, in huishoudelijk geweld. Dus als mensen psychische problemen hebben of in een familie zitten, in een familiesituatie zitten die heel naar is. Dan is in ieder geval de beschikbaarheid van een wapen, als die daar gewoon ligt, dan is het risico groot dat er dan gemoord wordt. Dat is dat is verschrikkelijk. Ik heb ook wel eens gelezen dat in Australië was eigenlijk de situatie hetzelfde nog niet heel lang geleden. En daar hebben ze eigenlijk de wapenwet in één keer grondig aangepast. En je ziet dus het aantal moorden, het aantal shootings zie je gigantisch afnemen. Echt met 10%, 20%, 30% geloof ik. Echt gigantische hoeveelheden minder. Dus dat geeft gewoon. Ja, de cijfers liegen niet. Maar dat is voor de VS denk ik wel ondenkbaar om dat zo gigantisch aan te passen. Absoluut. Het is gewoon onderdeel van de cultuur. En dat klinkt dan heel bijna romantisch, een cultuuronderdeel. Mm-hmm. En deels heeft dat misschien ook wel een bepaalde mooie culturele waarde. Maar de nare uitwerking en dat mensen zo gemakkelijk wapens kunnen pakken. En ja, als je psychisch niet goed gaat en je neemt de verkeerde afslag en je begint te schieten, zeker op scholen. Dat is Want, daar komt het wel heel erg bij. Ja, want de afgelopen jaren zijn er veel school shootings geweest ook. Wat voor invloed heeft dat op de scholen? Ja, gigantisch. Ik had het meest gemerkt, vind ik nog wel, dat mijn kinderen die zitten dan zelf ook op een middelbare en lagere school. En begin dit jaar kwam mijn zoon ook, of hij had dat natuurlijk zelf ook al door. Ochtends was er een shooting geweest op een metrostation. Twee haltes verderop dan hun school. En dan ging de school echt in een lockdown. Dus dat was wel heftig. Telefoons mochten niet gebruikt worden. Niemand mocht meer in en of uit school. En ze moesten in een lokaal blijven zitten. Dat is wel heel heftig. En één keer in de zoveel tijd worden er ook oefeningen gehouden. Mijn dochter is 7, die heeft één keer in de zoveel tijd net zoals een fire drill, weet je, als een brandweeroefening. Hè, dat je met z'n allen op het kantoor buiten moet staan één keer per jaar om even die oefening te doen van wat gebeurt als er een brand uitbreekt. Hebben ze dat hier op scholen ook voor shootings. En maar het lijkt me ook best wel gek als vader zijn om ook dit soort gesprekken met je kinderen te moeten voeren. Zeker, ja, absoluut. Ja, het is in Nederland ondenkbaar natuurlijk. Absoluut. Ja, aan de andere kant, je kan het ook niet van weglopen. Ik heb liever dat er over gepraat wordt en dat geoefend wordt, hoe pijnlijk ook, dat mensen weten wat ze moeten doen, dan dat het niet bespreekbaar is. Maar het is natuurlijk heel apart om uit te leggen waarom zoiets gedaan wordt. En als je dat gesprek hebt met je dochter van 7, dat is natuurlijk niet het. Het is natuurlijk wel heel bizar, dat klopt, ja. Ja, en heeft het ook invloed op, voor hun ook? Om bijvoorbeeld naar school te gaan, dat ze toch met angst daar naar school gaan? Nee, eigenlijk niet. Ja, nu spreek ik alleen voor mijn kinderen, maar ik heb niet het idee nee, we hebben het er ook niet heel veel over. En toen dat bij mijn oudste zoon gebeurde, begin van dit jaar, dat was natuurlijk wel even, daar hebben we het goed over gehad. En hij zelf vond het natuurlijk spannend, maar is er goed uitgekomen. Maar er waren genoeg kinderen die daar wel een tik van hebben meegekregen. Die waren echt in paniek raakt. Ja. Ze mochten ook geen contact zoeken met hun ouders. En we kregen dan wel een melding van de school. Dus we wisten wel wat er gaande was. Maar dan komt het wel heel dichtbij. Dat is echt helemaal waar. Ja. Ja. Joost Heimenberg, dank je wel vanuit New York City. En hopelijk spreek je snel weer. Zeker, ja. Jij nog een mooie nacht. Prettige avond. Hi. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. Een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Een hele goede nacht. Dit is Bramke Straalborst met het nieuws van deze week uit Spanje. En ik wil beginnen met een onderwerp waar we misschien allemaal wel een beetje moe van aan het worden zijn door het vele nieuws waar we mee doodgegooid worden. En dat is de energiecrisis. En toch wilde ik het aantippen, omdat Spanje een eigenlijk steeds belangrijke rol lijkt te gaan spelen binnen deze crisis, binnen het theater wat we voor onze ogen zien afspelen. Maar ook deze realiteit die we allemaal in onze portemonnee voelen. En het heeft te maken met het feit dat Spanje eigenlijk niet zoveel problemen heeft ten opzichte van hun gasvoorziening. Dat heeft te maken met verschillende factoren. En een daarvan is dat ze op hele goede contracten kunnen terugvallen met Algerije, met Amerika, met Nigeria. En dan hebben we het vooral over vloeibaar gas, wat hier vooral via het zuiden van Spanje binnengebracht wordt. En vervolgens over de rest van Spanje verspreid kan worden. Dus dat is een hele belangrijke oorzaak van de luxe positie die Spanje vandaag de dag heeft. En ten tweede kunnen we ook noemen de, en ik hoop dat ik het goed zeg, degasificatiefabrieken die hier in grote getale staan. Het grootste aantal binnen Europa, als ik me niet vergis. En dat zijn dus fabrieken die vloeibaar gas vervolgens omzetten in de gasvorm die we allemaal kennen en consumeren binnen onze huishoudens. Dat zorgt ervoor dat Spanje een hele sterke positie en ook onderhandelingspositie vandaag de dag heeft ten opzichte van landen zoals bijvoorbeeld Duitsland, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, zoals bijvoorbeeld Nederland, die veel meer afhankelijk zijn van en blijven van Russisch gas. Deze week is er gesproken tussen verschillende leiders over deze crisis. En hebben het vooral over Macron, Sanchez en Costa. Dus Portugal, Spanje en Frankrijk. En dat ging over het feit, over de uitdaging die er is om energie steeds gemakkelijker vanuit het zuiden van Europa naar het noorden van Europa te kunnen transporteren. Heel lang werd er gedacht over de Midcat-optie. Dat is een pijplijn die door de Pyreneeën doorgetrokken zou worden naar Frankrijk. Maar die is eigenlijk getorpedeerd door Macron, die dat niet zag zitten. En vervolgens is er een andere optie naar boven gekomen en dat is de Barmar-lijn. Dat is een pijplijn die onder het water doorgetrokken zou worden van Barcelona naar Marseille. Barmar, vandaar die naam. En Mar staat dan ook nog eens een keer voor zee in het Spaans. Dus op zich wel een hele interessante naam die ze gevonden hadden. Daar is over vergaderd en dat lijkt nu een meer reële optie. Ook omdat hij gesteund wordt door Macron, een belangrijke speler. Omdat hij natuurlijk een soort van brugfunctie heeft tussen het zuiden en het noorden van Europa. Begin december wordt er opnieuw vergaderd hierover en gaat het ook over de planning. Hoe lang moeten we hierop wachten? Nog even iets belangrijk om hierbij te benoemen, dat die pijplijn vooral gericht gaat worden op groene energie. We weten allemaal dat waterstof het langzamerhand begint over te nemen van meer traditionele energiebronnen. En zo ook hier in Spanje, Cepsa, Iberdrola, hele grote bedrijven die in die transitie zitten en hele grote waterstofinstallaties aan het produceren zijn, aan het ontwikkelen zijn, aan het construeren zijn. Kortom, Spanje wil eigenlijk een steeds belangrijke figuur worden binnen die groene transitie en heeft al een hele sterke positie omdat dat gas natuurlijk hier rijkelijk aanwezig is. Kortom, die pijplijn zou gebruikt worden voor en traditioneel gas, wat nu gewoon heel erg urgent is, maar ook groenere vormen van energie, vooral als we kijken naar de toekomst. Hey mooi, welkom naar Tabakka. Dit is Barbara uit Zweden. En ik was er zelf ook eventjes een paar weken tussenuit. Maar in Nederland hebben jullie niets van het nieuws hoeven missen, want ik zag het op het NOS-journaal voorbij komen. De verkiezingen in Zweden. Ik heb het er een aantal weken over gehad en het was laatst zover. En ja, de verrassing was dat rechts de overhand kreeg. Dus ze zijn nu druk bezig met het vormen van een nieuwe regering. Ik ben op zich niet heel erg verrast dat rechts heeft gewonnen. Ook naar aanleiding van nieuws dat het deze week was, dat er tot nu toe 48 dodelijke schietpartijen zijn geweest. En dat is meer dan in voorgaande jaren. En ja, het jaar is nog niet om, dus het nummer gaat waarschijnlijk nog omhoog. En ja, de meeste schietpartijen hebben eigenlijk verband met bendegeweld. Ja, en nou ja, personeelstekort is niet alleen in Nederland. Mocht je een gevangenisbewaarder zijn, laat ik je dan de tip geven. Je kunt hier in Zweden heel goed aan de slag, want ze willen de komende jaren zeker 400 man aannemen. Dus personeelstekort in heel Europa. Dat was wel weer de hoogtepunten van het nieuws deze week. Ik wens jullie een hele fijne uitzending. En ik zou zeggen, hey dan! شفنا في بعضنا وما سمعتليش قال لي وقالوا لا طلعنا من أدنى درج وشبعنا الحلم اللي بنيناه وخما شقة رسمنا الطريق اللي بزوجنا بدينا كل شي دابا في يدينا وبالي هاني هاني هاني فوق نوطة ريغيتون رقصنا مع نجوم الليالي الليالي الليالي هادشي راه فات لا ماجيكو ماما لي عايشين وما قال وقت دايز ما بعدنا كاواكا مقاسمين كلشي بلا شراكة فرعشة وصلوا لون شحينا عينا سود Marokkaanse Kuzwan met Magic. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De bel van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Er is ook geappt naar de studio van NPO Radio 1. Dat kun je ook dus nog doen. Dat is allemaal gratis. Je kan ook nog een voice-appje achterlaten. Maar er is geappt door Johanna. Die zegt, ik luister vanuit Leiden. Ginger Labbing zegt, leuk programma. Groetjes uit Como, Italië. Woon hier nu een paar maanden. Groetjes van Ginger Labbing. En Astrid zegt, hi Mai, ik luister vanuit Sapporo, Japan. Japan is een van de veiligste landen van de wereld. Dus een angst voor een vuurwapen zal je hier niet snel hebben. Interessant onderwerp. En Daniel zegt, mijn vrouw en ik kunnen niet slapen, dus wij luisteren lekker vanuit ons bed in Groningen. Nou Daniel, ik heb goed nieuws. Nog een heel uur de wereld. In het tweede uur dus hebben we het over de dienstplicht en kunstroof. En dan spreken we met correspondenten vanuit Zuid-Korea, Denemarken, Canada en de VS. Dat allemaal straks. Eerst hoor je het NOS-journaal. Tot zo. NPO Radio 1. 2 uur, Cindy Dijkers met het NOS-journaal. De vermiste Jaden, waarvoor de afgelopen avond een Amber Alert was verstuurd, is weer teruggevonden in Den Haag. De jongen van 11 is volgens de politie in goede gezondheid. Jaden werd vrijdag voor het laatst gezien in Den Haag. Hij kwam na schooltijd niet meer thuis. Omdat de politie zich grote zorgen maakte over hem, werd de afgelopen avond een opsporingsteam aan het werk gezet. Er werd onder meer gezocht bij winkelcentrum De Mall in Leidschendam, omdat de jongen daar voor het laatst gezien zou zijn. In Duitsland is in 6 steden gedemonstreerd tegen de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen. De demonstranten willen dat er meer geld van de overheid komt voor de lagere inkomens. Het Duitse parlement keurde gisteren nog een steunpakket van 200 miljoen euro goed, maar dat is volgens de demonstranten niet genoeg. De medeoprichter van energiedrankproducent Red Bull, Dietrich Mateschitz, is overleden. De Oostenrijkse ondernemer richtte het bedrijf op in de jaren 80 samen met een Thaise investeerder. Die had in Thailand al een energiedrankje op de markt gebracht met de naam Rode Stier. Samen maakten ze het geschikt voor de westerse markt. In 2005 stapte Red Bull met een eigen team in de Formule 1, waarvoor Max Verstappen dit en vorig jaar het wereldkampioenschap pakte. Mateschitz was al enige tijd ernstig ziek. Hij was 78 jaar. En Ferrari-coureur Carlos Sainz start bij de GP van de Verenigde Staten vanaf pole position. Formule 1 wereldkampioen Max Verstappen start vanaf plek 2. Ferrari-coureur Charles Leclerc zette de tweede tijd neer tijdens de kwalificatie, maar Leclerc wordt 10 plekken teruggezet omdat hij al voor de 6e keer dit seizoen een nieuwe motor en turbo in zijn auto liet monteren, waar er 3 zijn toegestaan. Het weer, het is droog bij minimaal een graad of 9... met mogelijk wat mist in het noorden. Overdag schijnt eerst de zon, maar later raakt het bewolkt en vallen er wat buien bij maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNN VARA. Mai voorbij. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNNVARA. We duiken eerst in het onderwerp kunstroof. Welke verhalen kennen zij in landen als Canada en de VS? En wat voor impact heeft het gehad op het land? Dat hoor je straks. Na 2:30 hebben we het over de dienstplicht. In Nederland bestaat dat al een tijdje niet meer. Maar hoe zit dat in Zuid-Korea en Denemarken? Hoe ziet daar de dienstplicht uit? Dat hoor je later. Jij kan ook wat van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Vertel me waar je zit te luisteren. Zo laat Debbie weten te luisteren vanuit Vlissingen. André vanuit Georgetown. En Lisanne luistert vanaf Santiago. Excuses. De app van Radio 1, daar doet je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Eerst stel ik je mijn correspondent van 2 uur aan je voor. We vliegen eerst naar Californië, want daar moet Raymond Kranenburg. Hallo Raymond. Hallo Mai, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er is ontwikkeling in de zaak van Kristen Smart. Wat is daar aan de hand? Vertel. Ja, nou ja, goed. We hebben dus een rechtszaak gehad voor Paul Flores. En hij is schuldig bevonden afgelopen week. Kristen Smart was een student, even een beetje backup, die in 1996 hier van de universiteit verdween. En Paul Flores was toen al in 1996 degene die haar als laatst gezien had en de enige verdachte. Hij heeft een beetje de wet kunnen ontlopen of zijn straf. En nu is het, wat is het, een paar jaar geleden is het onderzoek weer heropend. En toen kwam er een podcast in My Backyard. En daar werden dus weer andere mensen geïnterviewd. Heeft de politie nog wat harder gezocht. En toen was er sinds midden van dit jaar was er een rechtszaak tegen Paul. En hij is nu veroordeeld. Maar het interessante is dat hij stond samen terecht met zijn vader, die terecht stond voor het helpen bij het verbergen van het lijk. Maar die is niet veroordeeld. Dus die is vrijgesproken. Dus dat is een beetje raar. Maar Paul die gaat 25 jaar tot levenslange gevangenis in voorlopig. En dat is wel echt een case wat van heel lang geleden is, toch? Die Kristen Smart. Ja, 1996. Dus 26 jaar heeft het geduurd voordat ze dus nu eindelijk een veroordeling van iemand hebben. En hoe kan het dan zo lang hebben geduurd? Ja, geen bewijs. Betere onderzoektechnieken tegenwoordig. Ze hebben op wat meer plekken hebben ze gezocht en met wat meer bewijs aangekomen. Er zijn wat meer getuigenverklaringen. Kijk, Paul heeft natuurlijk niet stilgezeten. Die heeft gewoon verder geleefd. En die heeft nog wat andere dingen op zijn geweten in de jaren daarna. En ja, daar zijn dus ook wat verklaringen. En ja, je hebt natuurlijk hier een jury. Het is niet zozeer dat de rechter zegt van ja, die bewijzen zijn niet anders dan in 96, doei. Maar je hebt hier gewoon ja, mensen die nu dus met helemaal verse ogen er naar kijken, die misschien niet eens in de omgeving woonden toen dit gebeurde. En die zeggen nu van ja, het lijkt er toch wel op dat hij toch wel de schuldige is. Ja. Nou ja, goed nieuws dus voor de familie van Kristen Smart. Ja, ja, absoluut. Ja, dankjewel Raymond Kranenburg. Ik spreek je zo over kunstroof. Ja, tot zo. Dan vliegen we door naar Zuid-Korea, want daar woont Joris Heijnes. Goedemorgen, Joris. Goedemorgen, Mai. Ja, er zijn weer spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Hoe zit dat precies? Ja, het begon allemaal een beetje toen Amerika met een vliegtuigschip hier de haven in kwam voor de jaarlijkse gevechtstrainingen die Amerika doet samen met Zuid-Korea. Dat is dan in de trant van om te gaan met mogelijke dreiging vanuit Noord-Korea. Dus dan doen ze allemaal vliegtuigentests samen, landmachttest, luchtmachttest, van alles eigenlijk. En ik vermoed dat het een beetje komt doordat het nu ook een beetje spannend aan het worden is met Rusland. Dat Noord-Korea, die zijn steun heeft uitgesproken naar Rusland, ook zoiets heeft van nou, dan gaan wij ook maar weer eens even laten zien dat wij ook nog bestaan. Dus die zijn toen in één keer aardig wat rakettesten gaan doen. En die hebben nu in de afgelopen paar weken volgens mij meer raketten afgevuurd dan in het hele jaar vorig jaar. En ze zijn zelfs ook met de luchtmacht voor het eerst langs de grens gevlogen. En dat hebben ze al een hele tijd niet meer gedaan, geloof ik. Volgens mij was het een unicum zelfs, dat ze met bommenwerpers en vliegtuigen langs lopen. Nou, is er natuurlijk wel vaker spanning tussen Noord- en Zuid-Korea. Is die spanning nu toch wel echt anders dan voorgaande jaren? Nou, het is niet zo dat we ons hier echt zorgen maken. Het is nog meer zoiets van, ja, daar zijn ze weer bezig. En dan zijn ze weer eigenlijk een beetje daar geld mee aan het verspillen. Maar het is alleen wel opvallend dat ze er nu wat brutaler mee zijn, en zo gezegd. Maar we maken ons nog niet echt zorgen erover. Nee, maar ze zoeken een beetje de grens op eigenlijk. Ja, en het is nu wel zo dat met de nieuwe president die dit jaar is begonnen, dat het nu wel ook de reacties van de Zuid-Korea wat strenger zijn geworden. Want voorheen hadden we zoiets van, nou ja, laten we maar weer lekker die raketten schieten, dat boeit ons niet. Maar nu met de huidige president heeft zoiets van, oh, jullie schieten een raket af, nou, dan schieten wij er ook eentje af. Dus het is nu een heel klein beetje wat ze in het Engels noemen een tit-for-tat wedstrijdje geworden. Eigenlijk een beetje kijken van wie het verst kan gaan. Ja. Dankjewel, Joris. Joep. Ik spreek je ook zo. Is goed. En tot slot vliegen we naar Denemarken, want daar woont René Pazet. René, goedenacht. Goedenacht, Mai. Ja, bij jullie zijn de vervroegde verkiezingen in volle gang. Wat is er precies, wat is de status eigenlijk? Nou, de status is dat de hele stad volhangt met posters. Echt ongelooflijk. Dat heb ik in Nederland nog nooit zo gezien. Aan werkelijk iedere lantaarnpaal en iedere boom heeft een van de 14 politieke partijen wel een poster hangen. En de grap is dus, als je van waar ik woon zeg maar in het Wassenaar van Kopenhagen, als ik dan de binnenstad in fiets naar de wat de meer arbeidswijken, dan zie je echt de kleur van de posters ook veranderen van blauw naar rood. Interessant. Dus je hebt hier een rood blok en een blauw blok. En het rood blok is dan het linkse blok en het blauwe blok is het brave blok, zeg maar. En ik zei net al, hè, de vervroegde verkiezingen. Waarom is het eigenlijk vervroegd? Nou, dat is eigenlijk een erfenis van de Nertsen-zaak die hier heel groot was. Tijdens coronatijd zijn er binnen een paar weken 15 miljoen Nertsen over de kling gejaagd. Omdat er hier een nieuwe variant in de Nertsen was waargenomen van COVID. Of van het coronavirus. En dat is eigenlijk zonder goed politiek mandaat gedaan. En daar moest natuurlijk de premier Mette Frederiksen zich later over verantwoorden. Nou, dat heeft een paar mensen de kop gekost. En uiteindelijk trok de steunpartij van de regering, de liberalen, die trokken hun steun in. Ja, en toen was er geen meerderheid meer en moest Mette Frederiksen verkiezingen uitschrijven. Nou, zie je dus in Zweden, hè, dat vooral rechts steeds dominanter wordt. Wat zal de uitkomst in Denemarken worden? Nou, zoals er nu de vlag er nu bij hangt, vermoed ik toch dat ofwel met de Frederiksen met een andere coalitie kan doorgaan. Of dat er een andere premier komt. Maar het ziet er wel naar uit dat het linkse blok de regering kan gaan vormen. Zoals de peilingen er nu bij staan. Hè. Er is een partij die heet de Moderaten. En daar is de partijleider Lars Løkke, is een oude premier. die stijgt nu redelijk snel in de peilingen. Maar die zit ook een beetje aan de linkerkant van het spectrum. Oké, dus maar het blijft dus nog even spannend. Het blijft voorlopig nog even spannend, ja. Wanneer wordt het allemaal duidelijk? Na 1 november zijn de verkiezingen. En ik denk dat ze 's avonds al een beetje durven te zeggen van die kant gaat de bal oprollen. Maar laten we zeggen 2, 3 november moet er toch een hoop duidelijk zijn over wat de volgende regering van Denemarken gaat worden. Nog even wachten dus. Houd ons op de hoogte. Dankjewel René. We gaan je zo spreken over de dienstplicht in Denemarken. Dat is goed. Met Love Countdown. En Neon is momenteel de best verkochte vrouwelijke soloartiest uit Zuid-Korea. En het nummer is geschreven door de Nederlandse Willemijn Mee. Leuk detail. BNN Vara. BNN de wereld. De wereld. De wereld. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Het lijkt alleen in grote Hollywoodfilms te gebeuren, maar ook in Nederland kennen we het: kunstroven. Zo kennen we een roof uit het Van Gogh Museum in 1991 en de inbraak in de kunsthal in Rotterdam in 2012. Interessante materie voor complotdenkers, kunstliefhebbers en journalisten. In de gloednieuwe podcast De Gestolen Schilderijen van Jopie Huisman wordt een onderzoek naar de verdwenen schilderijen geopend. Dames en heren, goedenavond. Met onwaarschijnlijk groot gemak, zo lijkt het, hebben inbrekers 2 schilderijen van Vincent van Gogh weten te ontvreemden. Uit het zwaar bewaakte museum dat naar 's werelds beroemdste schilder is vernoemd. Een zaklamp flitst door de kunsthal. De bewaking ziet 7 lege plekken. 7 meesterwerken zijn verdwenen uit het Rotterdamse museum. Het is de nacht van 15 op 16 oktober 2012. en doeken van Picasso, Monet, Matisse, Freud, Gauguin en Jacob Meijer de Haan zijn verdwenen in de nacht. Er is een raam kapot. Door dat raam verdwenen die nacht drie werken van de Friese schilder Jopie Huisman. De diefstal is al even geleden, maar het werd nooit helemaal stil in deze zaak. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. De schilderijen zijn niet meer boven water gekomen. Nog niet. Ja, welke grote kunstroven kennen ze in het buitenland? Ik praat erover met mijn correspondenten uit Canada en de Verenigde Staten. We vliegen eerst naar Canada, want daar woont Bas Bruse. Bas, goedemiddag. Ja, het is nog steeds middag. Hoi, ja. Mij. Hoe laat is het? Het is nu 16:45. Hartstikke middag dus. Ja. Bas, we gaan het hebben over kunstroof. En daarom duiken we even 50 jaar de geschiedenis in. Want daar gebeurde iets heel erg bijzonders in Montreal. Ja, er gebeurde iets heel erg bijzonders. In 1972 werd het grootste museum van Montreal, het Museum van Fijne Kunsten, werd beroofd door een aantal mannen die via een boom het dak opklommen en vervolgens... via een skylight met een touw naar beneden gingen. Daar hebben ze snel de nachtbewakers vastgebonden en gingen vervolgens rustigjes winkelen, want ze dachten dat ze urenlang de tijd hadden om waardevolle kunst mee te nemen. Helaas, na 30 minuten begon het alarm te rinkelen, dus moesten ze snel wezen. Hebben ze een hoeveelheid juwelen meegenomen en 18 schilderijen uit de lijsten gesneden, waaronder meesterwerken van Delacroix, Gainsborough en Rubens en vooral Rembrandt. Het schilderij van Rembrandt was het meest waardevolle. Omdat ze zich moesten haasten, want het alarm was afgegaan... lieten ze een grote stapel andere meesterwerken liggen. Onder andere van Picasso, El Greco, Goya, Renoir en een andere Rembrandt. En niet later goed gestopt hoor, Bas. Niet goed gestopt, want het waren ook de belangrijkste meesterwerken. Maar desalniettemin, ze zijn vertrokken. En vervolgens is er een periode geweest waarbij ze losgeld hebben gevraagd. Ze hebben foto's van alle geroofde werken aan de museumdirecteur gestuurd. Er zijn onderhandelingen geweest. Uiteindelijk werden ze gevraagd om één kunstwerk terug te geven, zodat ze het museum konden checken dat ze echt waren. Dus er werd een museum van Breugel teruggegeven. Uiteindelijk zijn de onderhandelingen mislukt. Maar daarna begon het raar te worden. Er werden twee agenten op deze zaak gezet. En die zijn een jaar bezig geweest en ze hebben alles opgegeven. De zaak heeft nauwelijks publiciteit in Canada. Hoe komt dat? Je spreekt met iemand uit Canada, dus ik moet het weer over ijshockey hebben. In die periode waren er unieke hockeywedstrijden tussen Canada en het team van de Sovjet-Unie, de voormalige Sovjet-Unie. En in die tijd was de Sovjet-Unie de wereldmacht op het gebied van ijshockey. En de eerste wedstrijd vond plaats in Montreal, één dag na de roof. Je kan je voorstellen dat heel Canada op de televisie zat te kijken naar hockey en vrijwel niemand interesse had in de kunst uit het museum. En daarnaast ook de werken van de artiesten, van de kunstenaars, waren wel waardevolle, maar het waren niet de topwerken. Ik heb een plaatje gezien van de Rembrandt en ik dacht van, nou, die zou ik best aan de muur willen hebben. Maar het is eigenlijk een hele saaie Rembrandt. En daarnaast, je moet in alle eerlijkheid gewoon zeggen, van 50 jaar geleden waren Canadezen nog niet zo ver met de waardering voor kunst. Dus men gaf er zo weinig om. Maar het gekke is, de archieven van het onderzoek zijn ook kwijtgeraakt. Die werden op microfiches gezet en die microfiches zijn vergaan omdat ze van slechte kwaliteit werden. En er heeft geen haan meer naar gekraaid. Dus gek genoeg, het heeft nauwelijks de publiciteit gehaald. Als ik het mijn Canadese vrienden vertel, zeggen ze van, hé, was er een kunstroof 50 jaar geleden? En het was best wel moeilijker om er informatie over te vinden. Maar dit was de grootste kunstroof uit de Canadese geschiedenis en niemand weet ervan. En je gaf ze zelf al aan dat er dan maar twee mensen op die zaak zaten. Ja. Zijn er überhaupt nog wel schilderijen teruggevonden? Nee, die ene was teruggegeven. En ja. Er is een verhaal dat een Canadese inspecteur... Die was op een of andere manier op een feestje bij een drugsbaas in Colombia. En die zweert dat hij een van die schilderijen aan de muur daar heeft zien hangen. En dan moet je je voorstellen, dit zijn allemaal schilderijen... die staan internationaal bekend op opsporingslijsten. Dus je kan er weinig geld voor krijgen. Dus ze hangen waarschijnlijk bij criminelen aan de muur. Maar het gekke is, nog 50 jaar daarna... niemand heeft zin in het onderzoek, niemand doet er iets aan, dus ja. Het is wel een Rembrandt, Bas. Ja, het is wel een Rembrandt, maar de verzekering heeft inmiddels het geld betaald... dus het museum is waarschijnlijk tevreden. Het is een raar verhaal. Ik weet dat je met Raymond gaat praten en die zal het hebben over veel meer spectaculaire dingen. dit is gewoon in de doofpot gestopt. Nou, ook, ja, in principe ook een bijzonder verhaal, Bas. Ik wil even gaan naar een recente roof. En daarvoor moeten we naar Ottawa. Ja, dat is een hele gekke. In Ottawa, in het belangrijkste hotel van de stad, het Château Laurier... daar hing jarenlang een uniek portret van Winston Churchill. Een foto, een hele beroemde foto waar hij heel stoer kijkt. Die foto heeft zelfs een naam, The Roaring Lion, de brullende leeuw. Het is gemaakt door een Canadese fotograaf toen Churchill op bezoek was in Ottawa. En dit is een gesigneerd portret, een genummerd portret. En de geschatte waarde, ik heb het net nog even gecheckt, is tenminste $100,000. Maar dat hing aan de muur in een hotel. En vorige maand werd ontdekt dat er plotseling een vervalsing hing. En ze zijn nagegaan hoe dat kwam. En het blijkt dat ergens in de afgelopen kerst moet die foto zijn vervangen door de vervalsing. Dus gewoon een kopie van de foto uit een tijdschrift. En niemand heeft het opgemerkt. En nu is die vervalsing uiteraard weggehaald. En er is op internet geld opgehaald om een privédetective onderzoek te laten verrichten. Maar ze tast in het duister. En ook die beroemde foto hangt waarschijnlijk bij een liefhebber aan de muur. Want ook daar kan je weinig geld van krijgen in het legale circuit. Dus een heel raar verhaal. Bizar dat niemand dit doorhad. Nee. Ja, misschien zijn de Canadezen nog steeds nog niet zo geweldig in het herkennen van goede foto's en goede kunst. Maar was hier wel reuring over? Ja, absoluut. Ja, dit is een gek verhaal. Want dagelijks lopen daar natuurlijk honderden mensen langs. En het was op een hele in het oog vallende plek. Dus men schaamt zich diep dat niemand in de gaten had dat het vervangen was. Maar het is een gek verhaal. En er schijnen enige leads te zijn waar die foto nu hangt. Dus je weet maar nooit. Misschien wordt die nog binnenkort teruggevonden. Nou zijn er dus behoorlijk wat schilderijen gestolen over de jaren. Welk kunstwerk zou jij nog aan je muur willen hebben? Nou, ik ga voor die lelijke Rembrandt. Ik ben een bescheiden mens. Dankjewel, Bas Bruusje. En ik wens je een hele fijne avond. Dankjewel. Tot snel. Doeg. Hoi, hoi. We vliegen door naar de VS, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, goedemiddag. Goedemiddag, Mai. Ja, we gaan het hebben over de grootste kunstroof uit de wereld. Neem ons mee naar Boston in het jaar 1990. Wat gebeurde daar? Ja, in Boston heb je het, hoe heet het ook weer? Museum. Het Isabella Stewart Gardner Museum. Ja, precies. Een mooi museum, niet al te ver van het honkbalstadion. En daar was op 18 maart 1990 is voor zo'n 500 miljoen aan schilderijen weggehaald. Zo'n 13 schilderijen, waaronder het Concert van Vermeer. Twee Rembrandts, een Flink, een Degas, een Manet en een aantal schetsen van Rembrandt. En oh ja, een vaas en een adelaarsbeeld die niks waard zijn. Dus, maar veel Nederlandse kunstwerk dus. Ja, precies. Het interessante is ook dat ze het duurste schilderij, wat zo'n 250 miljoen zou zijn, dat hebben ze laten hangen. De Rape of Europe, is wat het is called. Misschien toch een beetje paniek. Laten we gewoon pakken wat we zien. Ja, ja, nee, precies. Daar lijkt het wel op, ja. Nou ja, die gasten die kwamen binnen, drie mannen, verkleed als, als politieagenten. Het was wel bekend eigenlijk in de Bostense onderwereld dat de beveiliging van dat museum niet echt helemaal goed was. En dus ja, drie gasten in gestolen politieuniforms, die belden aan en zeiden, ja, we hebben een telefoontje gehad, want er was een ongeregeldheid in een hotel wat ernaast zit. En of ze even mochten kijken bij hun binnen. Nou ja, de bewaking liet ze binnen. Werden overmeesterd. Geductaped in de hoek, weet je. Met tape op hun mond. En ja, die jongens gingen rustig aan het werk. En hebben uiteindelijk in twee tripjes, ze hebben hun tijd genomen, hebben ze dus 13 schilderijen meegenomen. Jeetje. En wie zijn uiteindelijk die verdachten? De roof is nooit opgelost. Maar de eerste verdachten waren dus de beveiligers. Want de politie had zoiets van, dit kan nooit zonder hulp van binnenaf gedaan zijn. Maar ja, die bleken er echt helemaal niks mee te maken hebben. En de politie heeft een paar jaar geleden een aantal namen vrijgegeven. En ook in een Netflix-documentaire zijn die naar voren gekomen. En dat waren George Resfelder en Leonard DiMunzio. Ja, George is in 91 overleden aan een drugsoverdosis. Dus ja, die kan je het niet meer vragen. En ook Leonard is een paar jaar terug overleden. De broer van George zou bekend hebben dat hij een van de vermiste schilderijen boven zijn bed zag hangen een aantal jaar. Dus die schilderijen hebben een beetje de ronde gedaan in het Bostense criminele milieu. En men weet nog steeds niet waar het is. En ze spreken niet. Geen van de maffiamensen spreekt. En er is er zelfs eentje, die zou er meer van weten. Robert de Cook Gentile. En die heeft nooit gesproken. Die wilde ook niet praten met de FBI. Heeft vrijstelling van vervolging gekregen. Heeft de 10 miljoen die uitgeloofd wordt voor de schilderijen, heeft hij afgewezen. Want hij vertrouwde de FBI niet. En ook hij heeft nooit wat gezegd. En zijn vrouw zou ooit eens met de politie gesproken hebben. En gezegd hebben van, ja, weet je, ik heb wel eens wat dingen gezien. En ze hebben het er wel eens over gehad. Maar ja, ook daar niks gevonden. Maar ze zijn er eigenlijk mee weggekomen, de boeven. Ja, in principe wel, ja. Ja, en het grappige is wel, wat moet je met dat soort schilderijen? Want je kan ze thuis ophangen en verder niks. Toch? Ik bedoel, je kan ze niet verkopen, je kan ze niet tentoonstellen. Je onderhandelen kan misschien binnen het criminele circuit? Ja, als geldwaarde of zo. Maar ja, dan nog, ik bedoel, dan geef je dat iemand die er niks mee kan doen. Ja. Toch? Ja. Maar ja, weet je wat er wel vaak gebeurt dan in de VS met dit soort dingen? Dan op een gegeven moment dan zie je ze voorbij komen bij de Amerikaanse kunst en kitsch. Want dan lag het ergens op een zoldertje. En die was vergeten bij een tante. En die was overleden. En op dat soort manieren opeens komt er dan zo'n 10 miljoen dollar schilderij. En dan zie je denk ik het concert van Vermeer voorbij komen. Oh ja hoor, daar zou ik niet raar van op staan te kijken. En dan ja, weet je ook verder niet waar het vandaan komt. Nou, is dit een van de grootste kunstroven van de wereld? Ja. Zijn de kunstroven in de VS eigenlijk afgenomen sindsdien? Ja, nee, zeker wel. De kunstroven waren heel erg populair in vooral de jaren 70 en 80 en begin jaren 90. En de FBI die zegt ook echt van, ja, de Hollywood-like kunstroven, die hebben we hier echt al lang niet meer. Die zie je in Europa. Dus hier lachen ze echt wel een beetje erom dat de beveiliging is hier echt wel zo streng geworden dat niemand zich er echt meer aan waagt. En dat ja, de kunstroven echt in het buitenland gebeuren volgens de VS. Dus het is hier wel knap rustig. Ja, ja, dus het is dus nu een stuk minder. Maar toch is de FBI wereldwijd bezig met kunstroven over de hele wereld. Over wat voor soort kunstroven gaat het dan? Nou ja, dat is ook weer heel gevarieerd. Ze zijn opgericht in 2004 na het. Wat was het? Het eerste doel was dat ze moesten zoeken naar de 15.000 kunstwerken die gestolen waren uit het museum in Bagdad na de invasie van de VS in Irak. Dus dat was eigenlijk een beetje het opruimen van hun eigen rotzooi. Want ja. Dat is zeg maar een beetje door hun veroorzaakt. Dus daar zijn ze mee begonnen. En uiteindelijk is dat toch uitgegroeid tot allerlei verschillende soorten kunsten. En dan veelal wat je nu ziet, wat wij doen, is heel vaak het terugbrengen van kunsten naar andere landen. Ja, waar het hoort eigenlijk. Ja, het is dan nog niet zozeer dat ze zo ver gaan als dat ze kolonialistische kunstroof terugbrengen. Dat nog net niet. Maar het gebeurt wel heel vaak dat er een inval bij een dealer is of zo, waar ze heel veel dingen uit Peru vinden. En dan blijkt dat dus ooit, een aantal jaar geleden gestolen te zijn. En dat, daar zijn ze dan al jaren naar op zoek in Peru. En dat wordt dan in onderhandeling met Peru wordt dat dan weer teruggebracht. En ja, zo zie je dat eigenlijk over heel de wereld. Afgelopen jaar hebben ze 307 stukken teruggebracht naar India met een waarde van 4 miljoen dollar. Dus ja, dat gaat flink hard. Ja, we krijgen een appje binnen van Mark van Poppel. Die zegt, de les is, hang je werk niet in het museum. Ja, of in een museum met goede beveiliging. Precies, dat kan ook. Hey, maar Raymond, waarom houdt de FBI zich zoveel bezig met deze internationale kunstroof? Een hoop van dat soort kunstroof komt bij Amerikaanse handelaren, want die hebben een hoop geld. Maar Amerika heeft ook een hoop verdragen met andere landen om kunstroof terug te brengen. En ja, de beste manier, als het in de VS kan belanden, is de beste manier om gewoon een hele grote database van alle kunstroof in de hele wereld te maken. En dan niet zozeer dat ze naar alles gaan zoeken, ook in het buitenland, maar dan, als ze aanwijzingen hebben, dan gaan ze echt wel hun best doen om daar wat meer onderzoek naar te doen en te zorgen dat het goed afgelopen wordt. Het is voornamelijk gewoon, ja, dat de markt is hier groot. Geld gaat vaak via Amerikaanse financiële diensten. Nou, dan zit je aan de Amerikaanse wet vast en mail fraud en allemaal van dat soort dingen. En ja, de onderhandelingen of de afspraken die ze gemaakt hebben met het buitenland om het terug te brengen. Ja, de FBI is de federale instantie die dat soort afspraken moet uitvoeren. Ja, maar eigenlijk een beetje eigenbelang. Nou, daar is het in eerste instantie wel mee begonnen. Maar nu is het toch, ja, Amerika maakt dat soort afspraken niet als ze het niet de normaalste zaak van de wereld vinden. Dat de kunst dat gestolen is uit een land. En het land wil het graag terug, dat dat teruggaat. Ja. Amerika is een aardig land. Soms. Die pauze en soms, dat was spot on. In maart en oktober zijn er ook nog een bijzonder schilderij teruggestuurd, toch? Dankzij de FBI. Nou, in oktober was het een standbeeld naar de Verenigde, naar Mexico. Een standbeeld dat stond in een museum. En dat zie je dus ook echt regelmatig. Dat dingen opeens in een museum belanden. En ja, dan komt het aan het in het daglicht. En dan blijkt ze ook van hé, hier staat wat. Nou, Mexico, de Mexicaanse regering heeft een verzoek ingediend. En samen met het museum is het dus teruggebracht. Er werd iets gezegd van ja, de onderhandelingen zijn voor beide partijen goed verlopen. Dus het museum zal daar vast wel iets aan overhouden ook. In april een hele zooi objecten teruggestuurd naar Peru. En dat waren objecten van echt verschillende invallen bij dealers en kunsthandelaren. Ze hadden geloof ik ergens bij de douane hebben ze dingen gevonden. En toen hadden ze dus gewoon echt een hele grote batch van stukken van Peru. En die zijn dus zomaar teruggegaan in april. Allemaal goede ontwikkelingen dus. Ja, absoluut. Ja, dat moet ook niet kunnen. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de VS. En tot snel weer. Fijne avond. Ja, van hetzelfde. Ik spreek je snel. Franse band Phoenix met Tonight. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De bel van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. De mannen van de populaire Zuid-Koreaanse popgroep BTS moeten toch in militaire dienst. Het zag er namelijk even naar uit dat de regering hen vanwege hun succesvolle carrière een uitzondering op de dienstplicht zou geven. Maar de autoriteiten vonden het toch wenselijk dat de groep hun plicht zou vervullen. In Nederland lijkt de dienstplicht enorm ver weg. En dat is niet gek, want het is inmiddels al meer dan 25 jaar geleden dat in Nederland dienstplichtige militairen werden opgeroepen. Iets wat veel jongeren zich niet kunnen voorstellen. Een goedkeuring van de dokter, een kus van je moeder en hup, daar ging je. Voel je je gezond? Ja. Was je vroeger ook gezond? Ja. Je bent nooit bij een zenuwarts geweest? Nee. Geen alcoholmisbruik? Nee. Nooit met de politie in contact geweest? Ben je tegen pokken in Gent? Ja. Er is niks aan. Veel kou, weinig vrede, kooi vrede. Over het algemeen genomen vind ik het, dat er veel tijdverspilling bij zit. Nou, ik vind het hartstikke gezellig in dienst. Zouden jullie in het leger willen? Nou, liever niet eigenlijk. Nee, echt niet. Waarom zou ik vechten? Waarom ik doodgaan voor mensen? Waarom? Ik ga net dood voor mezelf, man. Ja, ik hou niet echt van modder en regen en zo. Dus ik denk niet dat ik het echt zou doen, om eerlijk te zijn. Ik zou het wel willen. Ja, echt? Ja, zeker. Okay. Ja, ik sta er wel voor open. Als het erop aankomt. Ja, hoe ziet die dienstplicht eruit in andere landen? Ik praat erover met correspondenten uit Zuid-Korea en Denemarken. We vliegen eerst naar Zuid-Korea, want daar woont Joris Heijnes. Goedemorgen, Joris. Goedemorgen, Marijn. Ja, we zeiden het net al, BTS die moet toch in dienstplicht. Groot nieuws, denk ik, in Korea? Ja, men praat er wel over, maar het is niet dat het ons allemaal heel erg veel bezighoudt. Ik denk toch dat dat ook in Zuid-Korea een sector is. De band zorgt voor heel veel geld in het laadje. Dat is wel waar, ja. Maar ik betwijfel, want ik heb er ook al berichten over gelezen waarbij men zegt van, nou ja, dat de hele Koreaanse economie is al instort wanneer BTS het leger in zou gaan. Maar ik denk dat dat ook wel een klein beetje overdreven wordt, hoor. Tevens denk ik ook dat het niet compleet stil zal vallen rond die jongens van BTS. Nee? En anders zullen er ook nog wel andere K-pop groepen zijn die het grote gat vullen, denk ik. Ja en nee. Nou, er zullen altijd meer K-pop bands zijn, maar of ze een gat kunnen vullen wat BTS achterlaat, dat is natuurlijk niet zo. Want BTS is natuurlijk wel een uitzondering op de regel, waarbij normaal gesproken een K-pop band misschien een jaar of twee populair is en dan staat de volgende weer te trappen. Maar BTS die heeft het natuurlijk wel heel lang volgehouden. Ja. En die hebben toch wel echt Zuid-Korea internationaal op de kaart gezet. Samen met de K-pop trams die nu heel populair zijn. Dus dat is natuurlijk niet zo. Maar ik heb wel al begrepen dat ze ook tijdens hun militaire carrière wel ook solo dingen zullen gaan uitbrengen. Oh. Dus ik had al zo'n vermoeden dat er dus nog wel wat. Dat hun agency nog wel wat soort dingen in plan heeft. Wat uitzonderingen krijgen we wellicht? Ja, precies dat dus. Of tenminste uitzonderingen, dat er nog wel wat dingen te combineren zullen zijn. Ja, want hoe lang duurt een dienstplicht in Zuid-Korea? 18 maanden. 18 maanden. En hoe ziet die er ongeveer uit? Het begint eigenlijk een klein beetje eerst met waar je vandaan komt en wat voor opleiding je hebt gedaan. Je kan namelijk ook voorkeur aangeven waar je terecht wil komen. Als in de positie binnen het leger. Je kan allereerst ook solliciteren voor landmacht en luchtmacht. Als je meestal wel dat mensen dat alleen doen als ze daar ook een professionele carrière in willen gaan starten. Maar bij het leger hangt het er een klein beetje van af, wat voor achtergrond heb je? Een goede vriend van mij die is in missieplanning terechtgekomen omdat hij vanuit zijn opleiding daar heel veel mee bezig was. Maar het is ook een beetje een gokje, zeg maar, waar je terechtkomt. Er zijn eigenlijk drie plekken waar je terecht kan komen. Dat is trainingsmissies, die zijn binnen het land voorbereid. Dan heb je de reservisten, die je overal in het land gewoon hebt. Waar je ook veel over hoort in Rusland. En dan heb je ook echt de frontlinie jongens, zoals ze het noemen. Dat zijn de mensen die ook echt de missies moeten gaan uitvoeren tijdens een reservistentijd. Die dus patrouilles moeten gaan uitvoeren, langs de DMZ moeten gaan lopen. En dat is, wordt wel gezien als de wat zwaardere kant. Ja, en vanaf hoe oud kan je eventueel de dienstplicht volgen? 18 jaar. Dan 18 jaar. Tussen 18 en 28 moet je je 18 maanden voldaan hebben. Nou is het in BTS geval natuurlijk dat er een paar leden al ouder zijn dan 28. Klopt. Je kan tot en met je 30ste kan je uitstel vragen. Als je een goede reden hebt. Maar echt na je 30ste, dan moet je hem echt. Voor je 30ste moet je hem echt voldaan hebben. Ja. En is het dan ook betaald? Tegenwoordig wel. In de tijd van mijn schoonvader vertelde hij gisteren was dat niet zo. Toen moest je het gewoon doen. Maar tegenwoordig krijgen ze daar een klein salaris voor. Dan moet je niet heel veel bij voorstellen. Dan heb je over rond de 500 tot en met 700.000 won. Wat omgerekend tussen de 3,5, 400 tot en met 500, 600 euro is. En dat hangt dan vanaf wat voor positie je bekleedt. Nou was er natuurlijk al jaren discussie over de K-popgroep BTS. Of ze nou die dienstplicht moeten volgen of niet. Nu blijkt het dus dat ze dat wel moeten. Waarom is de dienstplicht zo streng in Zuid-Korea? Ja, dat heeft natuurlijk gewoon alles te maken met Noord-Korea. Zuid-Korea en Noord-Korea hebben officieel nooit de oorlog beëindigd. Die zijn gewoon nog steeds in oorlog met elkaar, al sinds het uitvallen van de oorlog. Moet het land gewoon echt altijd gewoon paraat staan. Het heeft een gigantische druk om ervoor te zorgen dat, mocht er ooit iets gebeuren, dat iedereen gewoon weet wat ze moeten doen. Ja. Is het ook iets eervols? Ja, zeker. Het wordt wel echt gewoon gezien als een plicht aan je land. Korea is een land wat heel erg denkt als een ons zijnde, waarbij we als Nederland een ik-samenleving zijn, is het in Korea wel echt een ons-samenleving. Dat zie je in alle facetten terug, ook in de taal zelf. Zelfs bij het zeggen over je familie of je vader, dan zeg je niet mijn vader, dan zeg je onze vader. Mm. En het is niet mijn land, het is ons land. Dat is Urinara, Uriabuji. Het is ons. Dus het is echt een cultureel dingetje. Ook wel denk ik even wennen voor jou toen je in Zuid-Korea terechtkwam. Omdat we hier meer gewend zijn om vanuit onszelf iets te zeggen of voor onszelf op te komen. Maar in Zuid-Korea is het dus meer rekening houden met wat de ander van je denkt. Klopt, ja. En maar dat sprak me ook wel heel erg aan, hoor. Want ik stond sowieso heel erg open met het idee van, ik ga nu in Korea zetten, dus ik moet me gewoon over openstellen. Maar mm-hmm. Het sprak me ook gewoon heel erg aan dat men ook heel erg denkt aan elkaar en aan andere dingen zoals de maskerproblematiek die we in Nederland hadden tijdens corona. Was hier bijna geen probleem. Op het moment dat de overheid zei van, hey jongens, maskertje op. Toen was iets van, ja hoor, prima. En niemand klaagde erover. Nou ja, dat ging toch in Nederland wel heel anders. Ja, ze zijn wat meer volgzamer eigenlijk. Ja, ja. En ook toch een beetje die ouderenzorg is in zekere mate toch wel wat beter. Waarin zoiets van, als je oma oud wordt, dan heb je het liefst, dan gaat ze gewoon bij jou in huis, zeg maar. In Nederland moeten we daar denk ik niet aan denken. Maar dus ook in het volgen van de dienstplicht. Het is dus verplicht voor mannen. Hoe zit het eigenlijk met vrouwen? Vrouwen mogen het doen. Mogen het doen. En maken die vrouwen daar ook echt gebruik van in Zuid-Korea? Ik denk dat echt per persoon afvalt. Er zijn wel echt vrouwen die ervoor kiezen. Dat zijn de vrouwen die dan echt beroepsmilitair willen worden. Maar het is niet zo dat het een close to 50-50 gevalletje is. Dat zeker niet. Het is ook nog steeds dat Korea in die zekere zin nog wel een heel traditioneel land is, waarbij veel vrouwen het idee en het plan hebben van, ik wil later echt de supporting huisvrouw worden. En daarbij past natuurlijk niet dan een rol in het leger. Maar er is wel een verschuiving gaande, toch, in Zuid-Korea ook? Absoluut, ja, nee, zeker. Er is wel een verschuiving bezig. Maar als je op dit moment zou kijken, dan is het nog steeds wel heel erg meer in de traditionele kant. Maar wat je zegt, er is nu wel een verschuiving bezig. En er zijn ook inderdaad waarschijnlijk meerdere vrouwen die dus ook bijvoorbeeld ervoor kiezen om een beroepsmilitair te worden. Ja, nou gaan de mannen van BTS uiteindelijk in dienstplicht. En ze krijgen dus geen uitzondering. Zijn er wel bepaalde verhalen of mensen die daar wel uitzondering voor kunnen krijgen? Ja, gouden medaillewinnaars op de Olympische Spelen, die krijgen uitzondering. Oh. En waarom die wel? Ik geloof ook... Als je dan die prestatie van BTS vergelijkt met een gouden medaille. Ja, het is natuurlijk net absoluut. Ja. En ook volgens mij als je op het WK voetbal, als je het heel goed doet, dan mag je waarschijnlijk dus ook een uitzondering krijgen. Dus soms zal waarschijnlijk niet in dienst hoeven gaan, als hij al niet geweest is. Onder voorbereid, dat weet ik even niet. Maar inderdaad, dat roept dan wel de vraag van waarom BTS dan niet? Dus zij hebben toch een veel grotere impact gehad op de economie van Zuid-Korea. En dat is dus inderdaad een beetje die discussie die er gaande is geweest. En we hebben dus net 5 jaar lang een blauwe democratie-politiek gehad. De blauwe kant, de democraten. En die waren dus heel erg aan het pushen van, nou ja, nee, geef die jongens gewoon uitstelling of gewoon compleet niet laten gaan. Want kijk wat ze hebben gedaan voor Zuid-Korea. Alleen nu hebben we de rode kant in het blauwe theehuis, het Witte Huis van Zuid-Korea, de Republikein. En die hebben toch zoiets van, ja, nee, maar het zou toch wel een soort van beter voorbeeld zijn als die jongens dan toch ook, zeg maar, die militaire training doorgaan, zodat ze weer de volgende generatie inspireren. Dus dat was een klein beetje die discussie die gaande was. Ze zijn eigenlijk een belangrijk voorbeeldfunctie, hè? Ja, zeker. In zekere zin. En volgens mij heeft uiteindelijk dus Jin, die oudste van 29, die heeft toen uiteindelijk gewoon besloten van, hey jongens, weet je wat, ik ga het gewoon doen, want ik vind het ook mijn plicht. Dus ik denk dat een beetje die hoek is geweest. Misschien zijn er mensen die dat kunnen weigeren, überhaupt, de dienstplicht? Nee. Nee, dus je zal geen situaties hebben waarbij mensen daar toch een mening over kunnen hebben. Op mensen die dan Een mening mag je altijd hebben. Alleen, je hebt alleen niet de keuze inderdaad. Als je niet gaat, dan beland je in de gevangenis. Voor een x aantal jaren. En het is niet heel niet veel. Volgens mij. Ja. Wat heftig. Ja, nou ja, goed plicht voor je land, hè. En in Nederland hebben we volgens mij ook wel zo'n periode gehad. Ik kan me nog wel verhalen herinneren toen we in Indonesië nog actief waren. Toen heeft een oom van mij op een gegeven moment geprobeerd er ook onderuit te komen door te zeggen dat hij doof was. Alleen toen had er een recruteringssergeant een muntje op de grond laten vallen. En toen was hij zo dom om te kijken. Het was toch van, wanneer komt het er wel mee? Dus mensen zal niet zo snel weigeren eigenlijk in Zuid-Korea? Nee, maar het heeft ook weinig zin. Want Zuid-Korea is in die zin toch wel een land dat heel erg digitaal is. Creditcards, vervoer, alles wordt geregistreerd hier in Zuid-Korea. Dus op het moment dat jij de deur uitstapt, is het vrij moeilijk om niet digitaal traceerbaar te zijn. Dus je zal al heel snel gevonden worden. En dan beland je toch een paar jaar in de cel als je ervoor opt om niet te gaan. Ja. Het is wel slecht nieuws dus voor alle K-pop-fans van BTS. Maar in principe goed nieuws voor Zuid-Korea, denk ik. Ja, nou ja, goed. En wie weet, hè, wat er tijdens die militaire training misschien probeert de agency dan op een of andere manier toch nog wel weer een soort van programma uit te slaan of dergelijke. Van kijk nou hoe ze het doen in het leven. Weten we nog niet. Ja. Dankjewel, Joris Heijnes. Het was heel leerzaam. Is goed. En geniet van je dag. Tot de volgende keer. Dag. Goeienacht, Mai. Ja, Denemarken heeft dus ook de dienstplicht. Dat wist ik niet. Vanaf welke leeftijd word je opgeroepen in Denemarken? Vanaf 18. Vanaf 18 jaar is er hier voor de mannen, voor de jongens, is hier dienstplicht. En die dienstplicht duurt 4 maanden, maar kan ook 8 maanden duren en zelfs 12 maanden. Dat hangt er een beetje vanaf waar je terechtkomt. En wat bedoel je daar precies mee? Nou, je kan, dat wist ik dus niet, maar je kan als dienstplichtige kiezen van, nou, ik ga voor de normale dienstplicht, die is dus 4 maanden. Maar je kan ook terechtkomen op het koninklijke schip. Dan word je dus een matroos voor de koningin. En dan zit je 9 maanden in dienst. Als je bij de ruiters gaat, het ruiterescadron, zit je een jaar in dienst. En word je lid van de Koninklijke Wacht, dat schijnt de zwaarste opleiding te zijn. Dan ben je 8 maanden in dienst. En welke is het populairst? Ja, volgens mij die Koninklijke Wacht, zover ik het kan nagaan. Maar er is dus ook een regiment dienstplichtigen waarbij je deel gaat uitmaken van het cyberonderdeel. Dus er is ook gewoon een cybergedeelte binnen het leger. Het is best wel divers dus. Ja, het is best divers. Oh. Hey, en hoe ziet deze dienstplicht er precies uit verder? Want gaat iedereen dan ook echt het leger in? Nee. Elk jaar worden ongeveer 5000 jongens worden ingelood. Nou weet ik niet. Ingelood. Dat was eigenlijk net zoals vroeger in Nederland. Ik ben zo oud dat ik nog in Nederland in dienst heb gezeten. Ik was van 86-4. Nou, dat zeggen daar de andere oude mensen genoeg. Dus in het jaar 86 ging ik in dienst. Maar heel veel van mijn schoolgenootjes hoefden niet in dienst of waren uitgeloot. Niet iedereen hoeft dus in Nederland in dienst. En dat is eigenlijk in Denemarken precies hetzelfde. En als je dan wordt uitgeloot, hoe dan verder? Ja, dan heb je mazzel. Dan zou het kunnen zijn dat als er oorlog komt, dat je alsnog wordt opgeroepen om je opleiding te gaan volgen. Maar anders kan je dus door met je studie. Maar je kan net zoals vroeger in Nederland, kan je dus ook uitstel aanvragen voor je studie. En wat je ook kan doen, is vervangende dienstplicht doen. Dus als je zin hebt, je bent pacifist, je hebt idealen, je hebt helemaal geen zin om het land defensief te gaan dienen of in een oorlog terecht te komen. Ja, dan ga je bij een bejaardenhuis werken 8 maanden lang. Ja, als een soort van, hoe zeg je dat? Vervangende dienstplicht. Ja. En als je bijvoorbeeld het leger wil weigeren, kan dat? Ja, dat kan dus. Dan ga je dus die vervangende dienst doen. Dus doe je eigenlijk gewoon maatschappelijk werk vrijwilligerswerk. Ja. Wat helemaal niets met het leger te maken heeft. Ja, dan werk je dus ofwel op een invalide opvangcentrum of op een kinderdagverblijf. Dan doe je dus gewoon algemeen nutwerk. Ja, nou gaf je al aan hè, dat er 5000 jongens dan in dienst gaan. Hoe groot is het leger ongeveer in Denemarken? Niet heel groot, vond ik. Er wonen hier 5,9 miljoen mensen. En we hebben hier 50.000 man personeel in het leger. En dan komt er nog eens een dikke 50.000 man reserve komt daar bovenop. Als je ook de vrijwilligers meetelt. Dus dan heb je ruim 100.000 man onder de wapenen. Ja, dus het valt eigenlijk best en wel mee. En vrouwen trouwens, hè? Dat had ik nog niet gezegd. Maar er is dus in Denemarken is er voor de vrouwen is er dienstrecht. Dus als je als vrouw zegt van hey, dat klinkt hartstikke leuk, ik wil ook 4 maanden een camouflagepak dragen, dan kan je dus als vrouw je vinger opsteken en dan. Kom je ook het leger in. En maken veel vrouwen gebruik van die recht? Voor een deel wel. Elke week kom ik op het Koninklijke Paleis. Niet dat ik de gast ben van de koningin, maar ik leid daar mensen rond. Voor de koninklijke de wisseling van de wacht. En dat zijn allemaal dienstplichtigen. En daar zitten elke week zitten daar wel een paar vrouwen tussen. Kijk. En wat zijn überhaupt de meningen over de dienstplicht? Want ik kan ook wel voorstellen hè, dat sommige mensen het echt iets eervols vinden. Ja, nou, ik sinds ik hier woon, en dat is nu 3 jaar in Denemarken, heb ik eigenlijk niet zo heel veel daarover in de krant gelezen. Het leeft niet echt, lijkt het wel. Nou was er in maart afgelopen jaar was er wel nieuws over te melden. De Danske Volkenpartij, zeg maar de PVV van Denemarken, die wil een verdriedubbeling van de dienstplicht. En waarom? En twee andere partijen willen ook een uitbreiding, maar die gaan niet zo ver dat ze 15.000 man willen oproepen. Het had te maken met de onrust op de Krim toen al en de nijpende oorlog op de Oekraïne of in de Oekraïne. En zij hebben ook als argument, dan wordt het makkelijker om beroepsmilitairen te halen uit die grotere vijver dienstplichtigen. Dus je kan meer mensen interesseren voor het leger. Want net als in Nederland is het ook in Denemarken lastig om überhaupt beroepsmilitairen te vinden. Ja, maar denk je dat het realistisch is om het te verdriedubbelen? Wel nee joh, dat is hartstikke duur. Daar gaat de discussie hier al jaren over. Dat het is gewoon heel duur om elk jaar 5000 man op te roepen, op te leiden, salaris te betalen en een onderdak te geven. Want ze moeten ook op de kazerne slapen. Dat loopt aardig in de papieren. Ze krijgen hier als loon ongeveer €750 per maand. En wat ik heel exorbitant vond, was de €30 per dag wat ze aan eetgeld krijgen daarbovenop. Ja, het is dus behoorlijk duur. Ja, daar kan je lekker vanuit eten. Ja. Hoe groot is eigenlijk de kans dat je ook echt wordt uitgezonden? Ja, die is niet zo heel groot. Dat zeggen ze zelf ook, want op de site van de Defensie is dat gewoon Forsvaret, heet dat in het Deens, is dat gewoon te zien. Er zijn natuurlijk niet zo heel veel militaire conflicten waar het Deense leger überhaupt aan meedoet. Want ze hebben destijds, toen de Europese Unie gevormd werd, hebben ze voor zichzelf een uitzondering weten te bevechten. Mm-hmm. En daar is eerder dit jaar een referendum over geweest. Dus dat is wel behoorlijk ingeperkt. Maar zij konden bijvoorbeeld zelf, de Denen konden zelf beslissen, ja, we gaan mee op missie naar Afghanistan. Of we gaan mee op missie naar Afrika. En ze konden makkelijker nee zeggen als andere Europese landen. Ja. In jouw rol als reisgids zie je ook vaak dienstplichtigen. In wat voor rol zie je die voorbij komen? Nou, die zie ik met een grote berenmuts van links naar rechts over een stenen plein wandelen, marcheren zelfs. En dat zie ik een paar keer per week, want ik leid dus toeristen langs het Koninklijk Paleis. En dan reken ik het altijd zo uit dat ik rond het middaguur, rond 12 uur, op het paleis ben, of in ieder geval op het plein. Want dan is dus de wisseling van de wacht. Dus ik zie, elke week zie ik een paar van die jonge kopjes zie ik van links naar rechts marcheren. En afgelopen zomer hadden ze best zwaar. Want toen was het natuurlijk ook hier in Denemarken een stuk warmer dan normaal. En als je dan zo'n bontmuts op hebt, lijkt me niet heel prettig. En hoe kijkt de rest van het volk naar ze? Het staat ook goed op je cv, toch? Om in dienstplicht te gaan. Ja, het staat goed als je op die koninklijke Leeuwgaard, als je de bewakingsdienst voor de koningin, zeg maar. Als dat op je cv staat, dan heb je wel een wit voetje, zeg maar, bij sollicitatiegesprekken, absoluut. Is dat zo? Ja, dat staat heel goed. Wat oneerlijk. Ja, ja. Dankjewel. Maar het is een prestigebaantje, blijkbaar. Ja, dankjewel René Passet vanuit Denemarken. En tot snel weer. Oké, hoi hoi. Slaap lekker. Se escondió, apenas te vio, porque tu brilla más que ella. Pa' mí que se lo de ti le dio, porque hoy no salió. Solo se quedaron las estrellas hablando con ellas. Me dijeron que te ves tan hermosa con esa carita bonita, eres bella. Eso dicen las estrellas. Vamos pa' la playa, yo te acepto. Te broncea mientras me deleito. Ojito celeste, mar de Turks and Caicos, wow. Contigo no hace falta playa, más porque tú eres mi sol. Ese pantisito no falla, amarillo girasol. Y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía. Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste brujería. Las estrellas dicen que serán. Con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fuera mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. Ya, ya, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, hey, Maluma, baby. Door de Colombiaanse zanger Maluma met Junio. De wereld van PNN VARA. Mai voorbij. Je kon ook appen naar de studio van NPO Radio 1. Zo heeft ook Ermier gereageerd. Ik luister ook graag tijdens mijn werk als nachtbroeder thuiszorg in de provincie Groningen. Heel interessant programma. Succes. En Marion van Essen zegt de luistergroeten vanuit Dordrecht. Als ik niet kan slapen is dit onder andere een van mijn favoriete programma's om te luisteren in de nacht. Nou, dat vind ik hartstikke fijn om te horen. Slaap lekker, hopelijk. Oh nee. Luister naar de nacht is zwart natuurlijk. En die komen na ons. Dit was de wereld van BNN VARA van 23 oktober. Heel veel plezier bij De Nacht is Zwart en tot volgende week. Dan gaan we weer samen op reis. Doei! NPO Radio 1. 3 uur zit